राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 30 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम राम सब जगह ईश्वर रूप है ये तो गीता से सिद्ध हो गया, क्योंकि 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की प्रकृति है और जीवात्मा ये भी प्रकृति है। ये परा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति है, तो वही भगवान के स्वरूप ही। इससे सिद्ध हुआ के 8 पर ये सब जगत भगवत स्वरूप है। सब भगवत स्वरूप समझ करके और उसका अनुभव हो जाए, अनुभव जो सर्व भगवान वासुदेव सर्व तो अनुभव हो जाए उस महात्मा की महिमा कही है। तो अब इस बात का अनुभव करना की है परमात्मा ही। ठीक विचार कर देखा जाए तो परमात्मा ही है। ऐसी प्रपत्ति होनी चाहिए, भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, इससे मेरी शरणागति होती है। बिल्कुल अनुभव करना चाहिए, यही हिसाब साथ परमात्मा है। सरलता से मानना चाहिए कि वास्तव में तो भगवत स्वरूप ही है। सब जगह ईश्वर रूप है, ये बात ठीक समझ में आ जाए, अनुभव हो जाता है सब आत्मा स्वरूप है। तो ऐसा अनुभव साक्षात परमात्मा है। जब जगत परमात्मा का स्वरूप है, उसमें अपना शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि सभी उसके अंतर्गत आ गई। सभी ऐसा प्रमाण सहित ठीक तरह से अनुभव कर ले। प्रमाण तो मिल गया, अब भीतर का विश्वास है वो ठीक बैठा ले। अपने राग और द्वेष के कारण से भिन्नता दिखती है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर ये राग और द्वेष है। अपने अनुकूलता प्रतिकूलता को आदर दे, आदरता दे, मानो ये अपने मन की कल्पना है। किसी को अनुकूल मान लिया, किसी को प्रतिकूल मान लिया, उसमें भीतर में जो राग और द्वेष होते हैं, ये अच्छा है ये मंदा है, ये भीतर के भाव से होता है और भीतर के भाव से ही अशुद्धि है, ये अपवित्रता है। बाकी का भाव शुद्ध हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए, सभी मुक्त रहेगा। तो अपने भाव को शुद्ध बनाना है, ये अपना उद्योग है। अपने भाव को निर्मल बनाना ये अपने पर जिम्मेवारी है। क्यों अपने पर रहेगा? अपने खुद का बनाया हुआ राग द्वेष है, ये किसी की आज्ञा से नहीं है, शास्त्र की आज्ञा से, ऋषि की आज्ञा से नहीं है, अपने बनाया है। अपने बनाए हुए दोष को ही त्याग करना है तब मुक्त हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में तो मूल में परमात्मा का स्वरूप ही है। अपने दोषों के कारण से अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को प्रधानता दे करके ये विषमता बनाई है। उसको प्रधानता न दे, शास्त्र को प्रधानता दे, भगवान के स्वरूप को प्रधानता दे, भगवान के तत्व को प्रधानता दे, तो ये ठीक बैठ जाएगी बात। व्यक्ति अग्राग देश है, ये दूसरे दिख रहे हैं। व्यक्तिगत राग द्वेष है, व्यक्तिगत राग द्वेष को छोड़ दे अपना। इस वास्ते गीता ने शो कहा, इंद्रिय अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और न भस्मागत से, क्यों तो यश्य परिपंथी न हो। ये दोनों तुम्हारे शत्रु है, राग और द्वेष ये शत्रु है। तो इनको मनुष्य विचार करे तो इनको कम कर सकता है। ये बात तो साधक मात्र के अनुभव की है। अपने सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उन सज्जनों को इन बात का अनुभव है कि राग द्वेष जितने पहले थे वैसे नहीं है। तो वैसे नहीं है तो कम हुए हैं, कम हुआ है तो मिट सकते हैं। क्योंकि तो जो वस्तु कम और ज्यादा होती है वो विकारी होती है, वो विकार मिटने वाले होते हैं। अगर मिटने वाले नहीं होते तो कम कैसे होते हैं? कम होते हैं तो मिटते हैं, तो सब मिट सकते हैं। ऐसा उत्साह होना चाहिए मन में कि हमारे सामने पहले हमारे राग द्वेष कितने स्थिर थे, उसमें तो क्षण कोपो मध्य में घटिका द्वयम नीचे साधो रात्रम चांडाले मरणांति कर, सदा के लिए राग द्वेष को कायम कर लेना ये चांडाल है। और तुम्हें तो क्षण कोपो थोड़ी देर आया पर मिट गया। यादिक शेताश शिकताश जलेश देखा, यादिक शिलाश और शिकताश जलेश देखा। जैसे पत्थर में लकीर खींचते तो वह जल्दी मिटती नहीं, पत्थर कट जाता है ना, कटाव पत्थर रहता है। तो पत्थर की लकीर एक बाड़ू की तरह लकीर, एक जल की तरह लकीर और एक आकार की तरह लगी, चार होती है। तो तीन तो सबके अनुभव की बात है। आकार की तरह संत महात्मा तत्व भी होते हैं, जो दिखती है लगी होती नहीं, मंडती नहीं लगी, अनुभव दिख रहे लगी नहीं मंडती। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता लेंगे दिखता है, मन लगे नहीं मन करे, तो ऐसे हो सकते हैं। तो इनके लिए हमारे जीवन में फर्क पड़ा है। ये बात तो मैं समझता हूँ कि जो सत्संग करते हैं और साधन करते हैं केवल सुनना ही नहीं, सुनते हैं समझते हैं और अपने साधन करते हैं और ये अनुभव की बात है। पहले क्रोध कितना आता था, जल्दी जल्दी आता था क्रोध, उतने देर से आता है, और कितना जोर से आता था उतने वेग से नहीं आता, कमजोर आता है, और कितनी देर ठहरता था वो ठहरता कम है। ये अनुभव तो साधक मात्र का है, जो साधन करते हैं उनका सबका अनुभव है। तो राग द्वेष है, ये राग भी द्वेष भी, पहले खैर ठहरता था कैसा है अब कैसा है, ये प्रत्यक्ष मालूम होता है। इससे आदमी के एक उत्साह होता है, ये जब खमा होता है तो ये मिटने वाली चीज है। मिटने वाली चीज न होती तो कम नहीं होते। साधन करने से, सावधान रहने से कम होते हैं तो उत्साह आना चाहिए कि मिट सकते हैं, क्योंकि मिटने वाली चीज है, ये स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। स्वयं के भीतर में अनुभव होना चाहिए, स्वाभाविक ही, स्वतः ही बात ठीक है। तो हरेक भाई बहनों को विचार करना, राग द्वेष कम होते हैं, ये मिटते हैं, सब मिट जाता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण होने पर फिर वासुदेव सर्वम दिखने लग जाता है। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। तो महात्मा दुर्लभ बताया, भगवान ने अपना स्वरूप सुलभ बताया। अनन्य चेता सर्तम यो मां स्मृति नित्य तस्याम सुलभ, भगवान सुलभ हो तो महात्मा सुलभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान साधक के लिए अनन्य चेता सर्तम यो मां स्मृति नित्य तीन बात, अनन्य चेता और सततम और नित्य से। अनन्य चेता सिद्धांत से और नित्य हुआ, नित्य रोजाना नित्य से, और सततम निरंतर, जिस दिन सत्संग हुआ दिन से मरने तक हरदम में ये सारे हुए। अनन्य चेता सततम उसके लिए भगवान सुलभ है। तो राग और द्वेष जो हम करते हैं एक ही परमात्मा में, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है, भगवत स्वरूप है, तो भगवान से ही तो राग द्वेष हुए। भगवान से ही राग द्वेष करे तो फिर कल्याण कैसे होगा। राग द्वेष का विषय परमात्मा ही हुए, क्यों वासुदेव सर्व है। तो जहां कहीं राग द्वेष किसी के साथ किया तो पृथ्वी जलते द्वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार यही है, और जीवात्मा ये सब भगवत स्वरूप है, तो इनके साथ राग द्वेष हुए। तो राग द्वेष को हटाने से ये स्थिति हो जाती है। तो ये पता लग गया हमें ठीक परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, कहीं राग द्वेष दूर करने से अपने हृदय से राग द्वेष उठ जाए, न राग है न द्वेष है, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। और न वश मांगे सेठ, ये भी भगवान ने कृपा करी, वश में नहीं हो रहे साधक के पैदा हो जाए तो वश में नहीं करे हुए, वश में हो जाता है ना, वश में होना वो है राग पूर्व द्वेष पूर्व क्रिया हो जाएगी तो वश में हो गए। राग पूर्व क्रिया हो तो राग के वश में हो गए, वेश पर क्रिया वेश के वश में हो गए, राग द्वेष तो मन में हो जाए परंतु उसके वश में न हो गए, राग द्वेष पूर्वक क्रिया न करे, ये साधन है। ये साधन आप हम सब कर सकते हैं। जब साधना ही करते हैं तो इसके वशीभूत हो तो फिर साधना कैसे होगी। इस वास्ते साधक सावधान होता है। जैसे मैं जागृत रही है बंदा हे तो प्रीत हरिजन से कर ये पर ये दुख धंधा, तेरे में जागृत रही है सावधान है सावधान तो यो न बस मांग चेत राग द्वेष के वशीभूत न हो। इतने छूट दी भगवान ने, कम से कम कम से कम कम से कम वशीभूत न हो। वशीभूत हो जाए कभी तो उसके लिए प्रायश्चित कर ले, जो फिर ले उपवास एक टाइम का उपवास कर दे, ऐसे उद्योग किया जाए तो ये दोष मिट सकते हैं। और मिटने पर है जैसा अनुभव हो जाएगा। वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, फिर जो देश भर आकाश नहीं हुए मानव देहकार ये हुआ एक जीवात्मा हुआ ये नवी तो हुए। तो ऐसे परिपंथे साधक सावधान हो गए तो बहुत फायदे की बात है। उसमें फर्क जरूर पड़ेगा, पड़ता ही है। सत्संग मिल जाता है अच्छा, और उनके अनुसार अपनी चेष्टा होती है कि अपना जीवन निर्मल बनाता है तो निर्मल बनाना ठीक निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो नमाज मांग करते तो ये से परिमन थे न। तो हम खुद ऐसे महात्मा बन सकते हैं, ऐसा उत्साह हर एक के मन में होना ही चाहिए। क्योंकि सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है, रामायण है, गीता है, ऐसे पुस्तक मिले हैं, इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो इसका असर होता ही है। सत्संग करने वाले न सत्संग करने वालों में फर्क होना ही चाहिए। अगर फर्क नहीं हुआ तो सत्संग क्या किया। सत का संग हुआ नहीं, सत का संग होने से असत की निवृत्ति होती है। जितना सत का संग होगा उतनी असत की निवृत्ति हो जाएगी, असत की निवृत्ति हो जाएगी इतने विकार विकार शांत हो जाएंगे, विकार शांत हो जाएंगे तो असली तत्व का अनुभव हो जाएगा। असली तत्व का अनुभव होने पर वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव परमात्मा है। परमात्मा तो है ही, तो परमात्मा का अनुभव करना है। इतना पता लग गया कि वासुदेव सर्वम ये भी एक बड़ी भारी कृपा हुई भगवान की, जैसे इतना पता तो लगा कि है तो वासुदेव है तो परमात्मा ही, तत्व से है परमात्मा, इसमें फर्क नहीं। तत्व से और चीज है ही नहीं और ही नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है और हवा कहां से। परमात्मा अपने में से एको हम अवश्य हम, जब हम एक ही अनेक रूप हुआ तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, अनेक होते हुए भी एक ही है, अनेक हुए तो एक ही पैदा हुए, एक से ही एक में से तो एक में लीन हो जाते हैं, अंत में अंतम परमात्मा ही रह जाते हैं, तो परमात्मा ही हुए। जैसे लोह से बने हुए शस्त्र, पहला लोह है पीछे भी लोह होगा तो बीच में लोह ही है, सोने से पहले बड़े हुए गहने, पहले सोना पीछे सोना, तो बीच में दूसरी थोड़ी चीज हुई है। मिट्टी से ऊपर तो पैदा होते हैं, फिर मिट्टी से ही पैदा हुए, मिट्टी में लीन होते हैं, तो मिट्टी के मिट्टी भी तो है। फिर नाव बीच में अनेक तरह के बर्ताव, अनेक तरह की आकृति, अनेक तरह की दीनता है, परंतु चीज तो एक ही है। ऐसे मनुष्य भी तरह दिखते हैं, परंतु पूर्व में स्वरूप स्वयं से उत्पन्न हुए और अंत में उत्पन्न होकर इंद्रियन भी परमात्मा भी होते हैं। ऐसे पर शेष संज्ञा बाकी भी रहता तो शेष भगवान ही रहते हैं, परमात्मा ही रहते हैं। बाकी क्या रहेगा? जो तत्व होगा वही तो बाकी रहेगा। अनेक गण होने पर सोना ही तो बाकी रहेगा, शास्त्र अनेक होने पर भी अंत में तो एक लोहा ही रहेगा। मिट्टी का अनेक बर्तन होते हुए भी अंत में तो मिट्टी रहेगी। ऐसे परमात्मा से उत्पन्न होने वाले परमात्मा ही तो रहेंगे। जानकारी दृष्टि में सब परमात्मा पहले से है, बीच में भी है, अंत में भी है, परंतु अंत में शेष रहेगा तो परमात्मा ही, क्योंकि परमात्मा ही है। एक विज्ञात इन सर्व विज्ञातम होती एक ठीक सोने का एक गहना है उसको ठीक तरह देख है तो भाई सभी ऐसे ही है, सभी गहने बने हुए हैं। एक है ये पहले एक पीछे एक बीच में एक है। आधावंते से यदनास्ती वर्तमान ही विकतता था, आधावंते से यदनास्ती जो आदि में नहीं अंत में नहीं वर्तमान में भी नहीं है, दिखने में दिखते हैं। ये वृक्ष तरह तरह के ये सब अंत में सब मिट्टी हो जाते हैं, तो मिट्टी है ये, आदि में मिट्टी थे, पहले भी मिट्टी थे, बीच में ही पैदा हुए मिट्टी है। ऐसे सबसे पहले परमात्मा है, परमात्मा ही बने हैं, परमात्मा अनेक रूप हुए, वही अनेक रूप हुए वही एक रूप हो जाते हैं। तो वास्तव में तो वासुदेव सर्वम हुआ। वासुदेव सर्वम सब से परमात्मा ही है। शिवाय परमात्मा के कोई चीज आई नहीं, अब कहां से? परमात्मा स्वयं ही एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप से परमात्मा ही तो अनेक रूप से हुए। अनेक रूप में होते हुए भी एक है और एक होते हुए ही अनेक हुए। अनेक बना एक बना दोनों ठीक है, एक ही परमात्मा है। तो आदि में एक है, पिछांत में एक है, तो बीच में आधा बनते नास्ती, आदि अंत में जो नहीं है तो मध्य में तत्त्वता है। इस वास्ते बड़ी सुगम बड़ी शरण शरीर ठीक है। एक परमात्मा ही है, क्योंकि एक ही हूँ मैं बौद्ध रूप से हूँ, एक ही मैं बौद्ध रूप से हूँ तो एक ही तो परमात्मा रहे पहले। अरे बौद्ध रूप से हूँ तो वही तो बौद्ध रूप से हुआ, तो बौद्ध रूप से भी वही है, एक रूप से भी वही है। अरे अंत में ही एक रूप ही रहता है तो अंत में एक ही रहे, तो बौद्ध रूप होने पर भी एक रूप है, एक रूप होने ही बौद्ध रूप है, बौद्ध रूप और एक रूप दो नहीं हुए, एक ही तो हुए। इसे साकार हुई है, निराकार हुई है, निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। इसमें साकार होने से बहुत रूप हो गए, निराकार होते एक रूप हो गए, वो एक रूप होकर अनेक रूप हो जाते हैं, अनेक रूप होकर वो एक रूप हो जाते हैं, तो वे तो एक ही, चाहे अनेक रूप से हो तो ये परमात्मा, एक रूप से हो तो परमात्मा है, तो वो एक ही। मिट्टी के बर्तन पैदा हुए मिट्टी से, पहले मिट्टी थे पीछे मिट्टी रहेगी, तो बीच में भी अनेक रूप से होते हुए भी वे तो एक ही। ऐसे लोहे के अस्त्र से पहला लोहा पीछे लोहा, तो बीच में लोहा ही दो अनेक रूप हुआ। ऐसे ही सोने का गहना है, पहले सोना पीछे सोना, तो अनेक रूप में होते हुए भी सोना है, एक रूप होते हुए भी सोना है, है तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से जीत है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।